ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راحا أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راحا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو، الہ العالمین مونږ او تاسو د دار د آزمائش او امتحان تر لیږلی یو چې دې کې دا کم عمر الله مونږ او تاسو لرا کړي دا د الله د حکم او د مرضی مطابق تیر شي. د چا دا نیمګړی او لږ عمر چې دا الله او دا الله د حبيب د فرمان او د رضا مطابق تیر شو نو الٰه العالمین باغتا په اخرت کې لویه کامیابی او نصیب کی او کده چا عمر د خواهش او د خپل مرزای مطابق تیر شو او ځان د الله او د الله د رسول د حکم منلو تابع نکو نو د مرگ دراتلو سرا د یولوی ناکامی سرب مخامخ شي د مناسبت سرا ما د قران حکیم د سوره یاسین 366 د تلاوت کا او یو دعا حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارک اونا د سوره یاسین د آیات مبارکه کې الٰه العالمین فرمایي منګو تاسو سره باقاعده د الله د طرفنا ملائک مقرر دي الٰه العالمین فرمای و نكتب ما قدموا واثارهم مونږ لیکو هغه چې کوم اعمال د دیروان دی لیکلي وآثارهم یومانا داوا د دی دارستنی اعمال ملیکو یاد وآثارهم ندا مراد دی زمونگا استاسو قدمونم لکلشی لکنن تاسو دا اللہ کور ترالی د جمع مبارکی د مز ادا کولو دا پارا دا یو یو قدم ملائکو لکلو نو آثارهم نہ مراد دادے د نیکو او د گناهونو دا قدمونه الٰه العالمین د ملائکو په ذری لکی وکل شیء احسیناه هر یو شیء الٰه العالمین وای مونگاش میرل دې راګیر کړه موده فی امام مبین پلوح محفوظ کے یاد امام مبین نمراد زمائی عزت مندو زمونگا استاسو دا عملون و عملنام دا ہر شے زمونگ پا عملنام کی محفوظ دے او سباب اللہ رب العزت داغی حساب کئی نو سچی مونگا تاسو کو دا لکلے کی گی بیا خاص کر دا دا اللہ قور تراتلل دا یو ډیر لوی د خیر او د امید والا عمل دے الحمدللہ اللہ بعض مسلمانانو تبل کیو سکسریت دا سی دی توفیق ورکڑے چی پینزو وړه وختا مسجد تا د مزد جماعت دا دا کول د پارزی دا تلل با الله پر از د قیامت دی اولوی خیر او د برکت ذریعہ جوړ کی ادا بد نجات یو ذریعہ جوړ کی با حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ستا سوران دی ودستو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے یہی فرمائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے چې نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائے من غدا الى المسجد او راحا سوق چې جمعه تلاړ ساری لاړو یا مازی گر لاړو نو اعد الله له فل جنته نزلا الله بدل په جنت کې ملمسیا تیار کی پدې تلوکم او پدې راتلوکم کدی زی نو پتلوکم ملمسیا دا او پراتلوکم ملمسیا دا کلما غدا او راحه کله چې دې ساری زی یا واپس راځي یا مازی ګرځي نو پدې ټول تلوکه الله د تم بالمستیا تیاری متفقن علیه دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمهم الله ذکر کړي وګوره دا الله دې کور ته راتلل څومره باعث خیر او برکت چې کله سوګ د الله دې کور ته راغې د مزد پار راغې مزد پس وې جره دین بس د کوم نو رب کریم جنت کې د تمل مستیا تیار کا اباز اعمالو کې حسن خاتمه طرف ته اشاره وی او هغه کې یو بشارت او خوشخبری وی د حسن خاتمه اے چې ته جمعات له روزانه پینځه واړه وخت راځي او تعالی الله جنت کې مل مستیا تیارای دا د دې نخه د چې تا والله د خپل مل مستیا ته ورسې که یو شیطان له تیار دی خطر لانی نو دې جمعات راتلو کې دمرا حسن خاتمه طرف ته الله مونږ او تاسو له زیر راکای الله دې او کې چې مونږ او تاسو ټول جمعات تا خپ وقت باندې راځو دا راتل ډېر باعث د خیر او د برکت دی دا مسلمانان چې سار ما خام پینځواړه وخت جمعات ترازی او لوی غټه والا د چې د چا کور لري وي خو الله ورته دراتلو شکړه توفیق ورکړي اسیم ګور جمعات ابادول حدیث پاک د ترمذی شریف ماولستو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ لقد ابو هريره رضی الله عنہ دا هغه صحابه و نه دي چې ډېر احادیث د دوینا روایت شوي او د الله د حبیب ډېر احادیث د امت مسلمه تر رسولي دی فرمایي وي نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان کله چې تاسو یو سړی وکړو او داغه د مساجد سره عادت جوړ دی په جمعات کې ناس بانګ نه مخکې راغلي بانګ نه رسو راغلي بس هر وخت جمعات کې د عادت جوړ دی نوئی گواشی ددد ایمان گواہی وکئی اب آئی حدیث چیز در ناورم جبیا ورول شیطاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدو له بالایمان یو سڑے مؤکت چیدد عادت د مساجد سره جوړ لے وختی زی او د جمع پابند نو تاسو گواهیو کوي د دې ایمان دا مؤمن دی هر چې وختي راضی ماسپخین راضی مازیګر راضی ماخام راضی ماسپتن راضی ساری راضی د دې په دې سینه کې ایمان دی د دې سمانی چې اورښتا ا دې الله کور ته دراتلو غ اجر او خیر به الله ما ترا کوي او بیا نبی عليه الصلاة والسلام د سوره توبه د آیات غیسه ولستا الله سوره توبه کې وای انما یعمر مساجد الله بشکا باد وی جمعتون د الله من هغه څوک آمن بالله چې مان روړ دې په الله واليوم الاخر او پرز رستنی سوک چې الله منی د قیامت رزمنی نو دې د الله جمعتونه آبادای اگر جمعتونه آبادول سلوای د جمعت آبادول دام دی چې باز مسلمانانو ته الله توفیق ورکی او دا غید پار از مکا وقف کی دام آبادون کی اس دزمک نفس باز تزلکی واشو لو مسلمانان پزرگونو سونو راجمش ول او دا اللہ یو کور جوڑ کو دغم جوڑا ان کی دیجی در و دیوار او چت جوڑ کو خو اصل جوڑا ان کی سوک دی چې د جمعات کې عبادت کوي یک ډېر خپل جمعات جوړ دی هغه کې د هر څه تنظیم د خو مسکون کې پکې نشته نو ګره دا ټول جوړول کې چا کز مکه ور کړې دام د الله کور جوړولو آبادولو علاوه چا کز دې درو دیوار جوړ کړي چا ک پدې کې د لکونو وسو د روپۍ وسو اغ کړي خدا چا چې په موزو په نوافل او په تلاوتونو او په درس او تدریس باندې کړي اصل د جمعات آبادول خدای د نبی عليه السلام جمعات ابتدا کې کچاو د کجورو یو سفر ان پکې فرشو ان پکې قالینو ان پکې جانې مازو ان پکې پوډونو بلکه پخارو کې به نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سجده لګولا باران چې بلکتی شو نو بیا به جمعه تر سېدو زکه سفرو باران چې وتی شو لکه احادیث صحیح او کراغری نبی علیہ السلام رمضان المبارک کې وي و ما لیلۃ القدر کتل خو بیا رانا امتحانن او الله ازمائشن هیر کو غمازان کا تو چې سجده می په خټو کې لګولا نو صحابي وې ز گواہی کوم چې د درويشته مش پوا ان شپې باران ورې دلو او جمعه چون کې سفر نو مسجد نبوي علی صاحبها الصلاۃ والسلام ټول را سې دلو نو د الله حبیب چې د سبا موضوع کو د خټو غنخې پتندی مبارک ښکارې دي ورته الله د حبیب جمعه ظاهرا کچر خو په مزبانه آباد ده په مزبانه الله رب العزت اغا بات کړم دا سید جمعه په ورځ باندې صحابه کرام وروړه ولکه اوس وروړه دا الله دې مونږ ټول له صحیح دعا توفیق راکې اے مسلمانان کچر ټول وروه تر تاسو ګورې الله باران کړي او موږ هاشي وایو خو کچره استقاله ضرورت شنو بار نه روزو مسلمانان دی یو کلی دی بار روزي الہ العالمین باران ورای خدا دې چې موږ باروزو کلا نو شي په خوا په یو کلی کې چې اعلان شو نو زه په دې کو مسلمانان هو تر خپل رب له جاړیو جړاو کا زاری به او کا ا دې استسقاء طریقه په وی مسلمانانو د صدقو کی خیرات دیو کی د عاجزۍ اظهار دیو کی بل په استسقاء کې غټه خبره دارا چې دا اقرار یو شریو کی چې دا باران زما د ګناه د وجې نه بندې او توبو واسي بس الہ العالمین باران روره نو نبی علیہ الصلات والسلام د استسقاء مختلفی طریقې دي لکه مسلمانانو سم مصفسم اعلان کیو یره دعا وغواړی دا به اترې کړه د جمعه په مسکم دعا ورته د استسقاء او طریقه دا نبی رحمه الصلاۃ والسلام د جمعه خطبه وی دي کیو صحابي را دن نشو او نبی رحمه السلام ته وی چې حبیبا روړه دا هر سهلاک شو دا الله نو سوال کوي د باران بارک د الله حبیب په خطبه کې لاس مبارک پورته کړ پټه وریز نوا او د الله نه سوال نو وریز رالا د الله حبیب لا خطبه وای خطبه ختم شوه نه باران شروع او جمعات روسه سیدو او دا غي غساس کی دا الله د حبيب په مخ مبارک باندې رالل صحابي وي ماو قتل چې د نبی عليه السلام د ګيري مبارک نه د باران او بس سیدي نو دا الله د حبيب جمعات کچو دیو جن جمعات جوړون کی دغه خلقم دے چې دې په تلاوت بات کړي دې په نفلونو بات کړي وای اذا رئیتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان یو سره موقتو چې د مساجد سره عادت جوړ دے وختي مسترازی بعضی مسلمانان ګوري ادمره وختي راغلي چې جمعات جارو کړي دې صفائی کړي خدا خدار چا په نصیب کینی د چې د جمعه سره د چا عادت جوړ دې گواشي د الله حبيب وې چې راسره د سره مومن دې زما عزت مندو د الله د کورونو سره چې مونږ او تاسو د آبادې دوه تعلق جوړ کو نن زمون د کمزوري او غټه وجه داره مونږ ټول رزګور په پټی کې نه تنګي پوجره کې نه تنګي په دکان کې د سار نه تر لسو بجو پورې نه تنګي اپا مسجد کې مبارکته ای راځي اوس خو خلکو دا عادت جوړ کړی چې دا ولا پته ای وي د دوه ټیم باندې بجمه ودري دلل وخت وخت راتل وخت ولا ځای کې دل غون تخکاری بس راغه اغم په hebat ته هبا چې موضوع شو بیا او تختید د جمعات نه ترغی پور زمونږ حال بدتر دی ترسو چې زمونږ زړه په جمعات کې تنګي چې جمعات سره کله زړه ولګېدو او دا ناس زمونږ ته یو خوند راکړي نو بیا به زما عزتمند زمونږ استاسو مسله حل وي. حدیث پاک کې راغلی مخکې دا بیانوم شو چې څو کسان به د عرش دلان دی وی یو حدیث کې و کسان راغلي هغه و کې یو دام دی و یغه نیک بخ سره دی چې زړی جمعات سره تړلې دی پر ورځ د قیامت چې سخته ګرمي به وي او د دینور بارک کې صحیح روایتو کې راغلي چې یو میل په مقدار بشي نور بد نن خبر سمر لری دی دا نور دا نور بد یو میل په مقدار باندې شي نو په دا غرض بس خلق د الله د عرش د سوري د لاند دی وی یو په دا خوش نصیبو کې سوک دی چې دا غزل جمعه سره تړلې ده کدی کور کې د خړې کم دی کې سیر بیا په سو خورزم کدی بنا بر ضرورت سره خوراک اس کا کم کړي خړې جمعه سره ده اسلام دانه وای چې د کار نکې ازمیدار به نکې دکان به نکې نوکری به نکې کار کوي خزرې کب دې کېلې زړی جمعات سره دې زړی دې جمعات سره دې نو دې جمعات سره چې دې چا زړو تړلې شو نو پرز د قیامت بده د عرش الهی د سور د لاندې وي الله زموږ استاد سوسو کې زړو نه دې جمعات سره تړلې کی چې وختي راځو کوشش کوو چې سوګرانه وختي را نشي ادا کوشش کوو چې سوګرانه د ټولو نرستو لاړ نشي بلکې یو جماعت کې درس کیږي نو یوازې درس مکه او خدمت کوشش مکا دا غسیزونه زمای عزت مند زموږ استادو د سترګو پټې دوه نفس بسوي د سترګو پټې دوه نفس په پکار راځي نن زمون د نورو نقصاناتو سره یو نقصان دا د خفقه د ایمه ګوره د زړه خپل له وګورم تاسو د خپل له وګورئ چې آیا مسجد کې زمو ور خدای راځي او غدل ته خوشاله آسی بلا را کې ناش خو نفس او شیطان را تا غلا را خایسته کړ اعلان کوي چې زمون نظر غلط استعمالي زمون جبه به غلط استعمالي زمون سوچ غلط استعمالي دا الله د کور ناس ته ټول خیر او خیر دې زما عزت پندو دا ابو هرره رضی الله عنه له روایت ده وای نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من تطهر فی بیته چاچی او دسو کو کور کی دی حدیث دا عمل دو وجه دا سڑی دی کور کی او دسو الحمدللہ پخوالک دا سی حالات جی کور کی او دسو انتظام نو او سرور مسلمانان کور نسکی تیار رازی چاچی او دسو کو پکور کی ثم مدوا الی بیت من بیوت اللہ بیا لاړو یو کور ته د الله د کورونو نه ور دي مساجد ته د الله کورونو وای د شرافت د وجنه دته د بیوت الله اضافت الله ته د تشریف ده دا د الله کورونو کې یو کور ته لاړو ليقضي فريد وتم من فرائض الله دې د پار چې دې پور کی او فريزه د فرائض د الله نه اې دې جمعې فریضه ده د ماسپخین د مس فریضه ده د مازیګر فریضه ده نو کانت خطواته وی وی با قدمونه ده احداها تحط خطیعه والاخرى ترفع درجه په یو قدم د ګناه معاف کیږي او په بل قدم مرتبه او درجه پورته کیږي رواه مسلمن رحمه الله د دې حدیث روایت کړ امام مسلم رحم الله اے پکور کې دی او دسو کو په دې نیت راړي چې زب فرض مشکو وګوره باز خلکو شلونه د چا سونه قدمونه جوړيږي په یو یو قدم دی یو ګناه معاف کیږي او په بل قدم دی یو یو درجه ده اوچتيږي د جمعات تراتل زما عزت مند دمر لوی د خیر ذریعہ دا اسمره چې څوک لري به باځره کور به لري د چینیز دی ولا شل شل نه کوي غټلې تا پینځه سو او غټلې دې ته بار سره چې قدمونه ډېری ګلري کور والا سره دا بهتر دی ابی ابن کعب رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی او د قران په قاریانو کې ټولو کې لوی قاری د الله حبیب فرمای او اقراهم ابی په ټولو کې لوی د قران قاری سوکو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه او د قران د الله کلام دی نو د چا چې دې سره واسطه ای د الله ور سره ډیر محبت او مینه وی نبی علیہ السلام ته اوزل جبرئیل علیہ السلام راغی چې رب کریم وای چې د ابی ابن کعب رضی الله عنه د خلی قران ډیر خل کړي د دې د الله حبیب روح ته چې الله وای چې ستاسو خلی قران خل کړي نو دوی وسمانی اے دا اللہ حبیب و اللہ میں نوم غستے وی آو نو دے پا جڑا شو دا یواز دے خصوصیت نہ دے سو کم جدی کتاب لکینا ستون و اللہ نوم لے ایوزا دیو سوی سرمونگ ناس تو مونگا نوس خبرانو کلا غزر چٹ رویس تو گورا غر صدر سیبرا لیویلیو چی ما سر بڑوڑای کوری غفا دی فخر کولو کنی خبر اوم دا دا بسمر لوی فضیلت چې د مونږ د دې یو ګناهګار نوم د الله په حضور کې او دربار کې غسته شي صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی سوق چې دی کتاب له الله په کور کې کې ناست نو رب کریم د دغه انسان ذکر د ملائکه روان دی کوي دا هغه باقاعده نوم لري چې اے زما ملائکو ګورې فلانې زما فلا بندا د فلاني بچي دې زما په دې کور کې په دې جماعت او مدرسه کې د الله د کتاب د ذکر د پاره ناشته نو وای ابن کعب رضی الله نو د قران په لوی قاریانو کې لري عمر رضی الله نو په خپل دور کې تراویح ته دای مخ کې کړو تراویح ته دای مخ کې کړو دے فرمائی او سڑے دا انسوارو نولا اعلم واحدا ابعد من المسجد منه وای مال پته نشته چې د دنه د مسجد نبوی نه سوک زیات لري دا یو قاعده علما ذکر کړي اگر چې بعضی احادیثو کې دا قاعده مات شي هو قاعده اکثریه دا احادیثو کې چې لفظ مسجد مطلقاً راشی نو دین د نبی کریم علیه السلام والے جمعات سوی مراد وی ویو سڑے دا انسوار و نومال اپت نشتا چی دا جمعات دا مسجد نبوی لدن زیاد سوک لریو خود دا دن یو مزم نخطا کے دو ہر جمع تا لرم دا ٹولو نا زیادو خوبا جماعت مستی خطا کے دو نا فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء دتوله شلکتا یو سورلی خر واغستو اپ دې تیار کی پاغي دی مزل سور رازه او داسې ګرمي وی غرمدا او پاغي کی پدې سور رازه قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد هغه ورته ما له دا خبره نه خوشاله چې زما کور د جمعات په دی خوا کې وي اني اريد ان يكتب لي ممشايا الى المسجد ورجوعي الى اذا رجعت الى اهلي زیرا دلرم چې زما د تلو قدمونه د مال د جمعات ل چې زم او د لیکل شي او دا واپسې د مراته او لیکل شي چې کله کور ته زم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام ورته قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وی تعالی الله د تلو در اتلو د دواړه قدمونه سکړي دا را جمع کړي زما عزت مندو جمعات تر اتل ډیر لوی د خیر دی او ډیر لوی د برکت دی دا و الٰه العالمین مونږ او تاسو د پاره د مغفرت یو ذریعہ ګرځي دا و الٰه العالمین د مغفرت یو ذریعہ ګرځي مسلمان ګوره هر یو عمل د ډیر د امید د نا امید کیږي دی نا دا الله ذ رحمت نه نا امیدی کله کفر لرسی غنی گناه کبیره خو په هر حال باندې دا زموږ ډیر مهربان رب دی کله ګوره په یو او دس باندې غی په دو رکاتو باندې د جنت وعده کړی پر دا الله فضل دې تاسو کې پچا بندو لشي اخکل او دستی او کو ورپسې د دو رکعات او کله الله سکړي اځم دي مفسرین یو عجیب واقعا ذکر کړي مونږه غرض درس کې اوم وي د موسی علی السلام مقابله ته فرعون جادوګر را جمع کړو نو بعض مفسرین لیکلي دی چې 504 دین زیات کلونه په سوچه کفر کې تیر کړي ځکه یو سړی کافر هم دی او جادوګر هم دی او د نبی مقابله لبرازي دی نه وخت کافر کوم ځای پیدا کړي چې د نبی مقابله له څوک میدان تروزی داغه نه بغټ کافر کوم ځای کې نو ساری جادوګر راغلی دی او چاش پیتا او چا 50 کالا په کفر کې تیر کړی د پیغمبر مقابله لرالل اجی کله ولا حق سرګن شون الله له په سجدی پرې وتل یو سجدی الله له وکا او په دې خله اقرار او کوزره کې یقین وکړو چې آمنا برب موسی و هارون موږ د موسی او د هارون علیه السلام پر ربانی ایمان وروړې ناغه یو سجدا او اقرار ورته الله د جنت د تلو سبب جوړ کو په خبره غو پوي کوي کنه نو ایت او پنځوس کاله سوره سوره سجدی کړی ته له نو امیده اتا خو پنځوس کاله سوره سوره پیری کلمه وی دی ټیک دا چې ګناهګار به یو او مسلمان کړي زری زری کو د دې کلمې نه اوړي نه نو په یو سجده کې الله د تمام عمر جادوګر جنت ته وردن نه کوي ځکه ساری کافر راغلي غرمه مقابله کوي غرمې نه پسې سجده کړي اقرار کړي او مازیګر فرعون شهیدان کړي ټول په جنت کې ګرځي نو که په یو سجدی الله غي جنت ته وګرځول نو تاسو موږ هم چې نا امید نه شو وګوره دی په لګوره د دې دا مقصد دی دی ته وای د نفس او د شیطان الټه مقصد غستل چې راشه بس بای یو سجده ډیر د نړۍ د دور منځلو لسل راځي دا الله رحم کرم خدا دې په لګوره کوم صحابه باندې چې جنت زیر شول ناغی داغی نا سیوا نورم عبادت شورو او مخ کی جسم را یارا و داغی نا سیوا یارا شوا ایج زیر پی دا جنت شو خو نورم عبادت لسو کو زور ورکو نورم یارا رالا دا دا سی امید سردا مقصد دی چی تو ایجی پس یو سجده میکلی نا نورم زور ورکا نا امیدی دا اللہ رب العزت دا رحمتنا تا دیر لوی دا گناہ خبر دا دیو جن حدیث پاک کی راغلی دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطوایا ویرفع به الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الاضوء علی المکارہ وكثره الخطوة الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم ابو هريره رضي الله عنه فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي آیا تاسو خبردار نه در کوم چې الله پاغي گناهونه معاف کړي او درجی پی پورتا کئی نو صحابو وی اولی نا یاد اللہ رسولا وی پورا او دس پول گورا مکارح دیتا وی کلا جمع دی دالا سخ پی چاو دلی او بم دا سی پورا گر بی ندی نو دا سلیبانی خین لگی او بم خین لگی خپی لاستیم چاو دلی خود دی باوجود دی او دس خوب پورا او کو اسی اندامونا دی غر را غر نکر پورا او دس کول سره د مشقت او تکلیف نه یا کله دا سړي چې بدن بیمار دی او په خینه لګي دارنګ ډېر قدمونه د مساجد او تواغست او د یو مزنه پس د بل مز انتظار وکړه ورته انتظار کې جمعات کې نور علی نور خبره را او که دکان کې ندام انتظار دی چې دکان کې خو بده انتظار چې ما غوډه ماسپخین مشکله بیا بیا غړای ټیم له ګورې چې زما د مازی ګر غې لزم په پټی کې لګیاي خو په انتظار د سید موزي اګه په مسجد کې نو بیا نور علی نور خبر ادا ځکه نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي متفقون علی حدیث ته ویلا یذال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه متفق عليه ويمشي او سړې په مسجد ترسو چې مزي سار کړي لکه باسه نیکان خلق دا سوي دي عربو کې دا سي ډېر کوي او موږ تاسو کې ډېر کم دیو سم در کې سود دي ها بھائی چې په ودا خبره و او ريږي په سمره اثرات دي پتا سو لا سونه دا سم بتړی چې دا سم تړلې بیا وای ها اسیم خوب درځي او تیار بس خوب له مزان تیار کړي وای مې شوی او سړې پتا سو کې پموس کې چې دې مزرا بند کړي د باځ خلکو عادت دای او الله دې مونږ او تاسو لم داسې جوړ کړي بس ټول راځي خپل کار او کومه دیگر چې جمیل را دنه شنو ماسوتانه پوری جمعات کې داسته دا وخت الله له ورکو دا دینه تقریبا 2-3 غنټي جوړيږي په دې ډېر سکار کوي د دې ګوره د ماځیګر موزیو کو زما خام په انتظار ده نو دا زموږ استادو دی ملکی تقریبا غنټه 5 پاوټه وی دا کده ناشته او نور څه نه وي دا ټول په نفلونو کې حسابي یو غنټه کې بسړې سور نفلو نه کوي جمعات کې ناشتي او مزدیو کو د بل په انتظار نویلا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه همیشه یو د تاسو نه په مسکی تر سوچي مزرا بن کړي ماځیګر یو کده ویاله بزم چې ما خام کوم غي پورې دا ټول موز دي ما خام چې کوس ما سوتنه پوری سار دی. نو دا ټول د په مسکی سابېږي د موز انتظار ډېر لوی شه دی د جمعات ناشته زما عزت مندو دا ډېر لوی شه دی تاسو لپاره څوک چې راغی د جمعات کې ناشته بخاری شریف روایت هم دی او ابو داود شریف کی ور سره یو لفظ سی وارا غلے کوئی الملا دا ابو هرره رضی اللہ عنہ نے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ و ای ملائک امیشہ د پار دعا کئ تر سو چتا سو کی اسڑے د بس پزے کے ناشتے ہیں اے موز دیو کو د موس پځه ناسه بس ملائک در له دعا کوي او سور ملائک دی صلی الله علیه معلومی نبی رحم السلام ملائک ذکر کړي او ز الله خو غد جسمر ملائک در له دعا کوي تر سوچ دې پدی جمعات کې بیاو د س شوه نه دې اپدی جمعات کې چاله zarar نه دې رسول نو ملائک ورته ګور درې دعاګانې کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه دا بخاری شریف روایت ته او ابو داود کتاب راغلی اللهم تب عليه الله استاد کورتا استاد بندستا مل مراغله دل اخو بخنه اوکي هي مونږ پټولو کې زیات ست محتاج یو الله زمون ګناهونه معاف کړي دا الله په کور کې ناس ته ملائکه یې الله دل بخنه اوکي یا الله استاد کور کې دا مل مشراغله په رحم وکي یو دا الله امر هم دے ورحمتی وسعت کل شیء دا الله رحمت رشیته دا خصوصی رحم دے او دره ما دعا ورته سکے اللهم تب علیہ الله د توبه توفیق ورکی او د توبه قبول کیا بھائی سو دعا غانش بھائی ها چلا یاد دی ها بھائی ها سو دعا غانش ها بھائی وای وای سر نمک تک وایا جمعات کی سوک ناس تے ملائک ورته سو دعا غانے کئ ہاں نو ها بھائی سودی درې دعا غانے کئ ها بھائی تو وای صاحب سلام امنا دل ها مو ها وای یو ول سوئی او تاسو نو نو وګ دې شي کار ګډوډ شه موږ ناول راځای نه اګه راځای هم ندی په لوګورا د کارخانه عمره د ټیم پابندی او د سکول عمره کوم د مسجد کوله مسله به حل وا سکول لا کڅوګنا وخت راغې اوس ور اوس دې څه کې ګوته تي لګې بار ملکونو کې خو په خوا وا اذنګه بچي وي استاد مراغه جامعه کې سبق خل وی راړې جو او یزری خمینی اغستی جامع اسلامی مدینه خو هم غولې چې زیرو هوا غوستا ویله یو نیم سل ریال را نه لاړ اخو یو نیم سل په څه خپاو نن بانک پښوی ویلې تلو 12 27 باندې نن زوال شوه د 12 27 نمخ کې چې زوګ راغلی دی په عمل نامه کې یو ثواب لیکلو اسو چې رستو راغلی هغه دغه شان راغی ایمان سره وایړه کې مدرد راغله یو اوخ دو چې کم نه کم قیمتي وی د ولا ک تاوان نمګ نه نشو ول اخرت تاوان ل تاوان نو وایړو لس روپۍ کې سړی نه روکی شي خپکی کې نه خپګې ایمان سره وایې هدی په لګورا د رشتہ دار او غوا می خچې مړ شي چې رړ نشي وي بای په مو غم خدای سره نه کوي مو غوا مړو ته خوروران لې مسلمانان غبر ازای دې پاره نن چې څوک د 12 27 نروس راغلي او خې مړ شو هغه خبر نه قسم دې لکم یو مچ په پوزه کې نیو چې دمر پروا مو پینشت دا اخرت خبرې زما عزت مند مونږ څه کړی وګوره درې دعاګانې کوي ملائک چې څوک د الله په کور کې ناش وي اللهم اغفر له الله دا ملمستا د کور دې بخنه ورته وکي اللهم ارحمه الله خصوصي رحم دې وکي او درم اللهم توب عليه الله توبې توفيق ورکه او توبې قبول کړي دا وردا سي دعاګانې دي چې دې کې څه شي پاتې نشو چې د توبې توفيقم ملاو شو توبه قبولم شو چې توبه قبول شو خو مسله ټول حل شو کنه چې توبه قبول شو دنیا هم سم شو قبرم سم شو اخرتم سم شو الله وینا وَيْتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے دیمان خاندانو ټول الله لتوبو باسی او چې توبه مو ایستن رب وی کامیاب بشی ها کامیابی زین دے ذکر کرے چې کم زیکی صحیح توبه سره دنیا کم کامیابی دا پا قبر کم کامیابی دا او میدان د محشر کم سنا پاغی کم زمان عزت مندو کامیابی دا صحیح توبی سر مسئلے ٹولی سی شی منگی او حج کیو یو برگری دا لیوی وی زمان نکلی یو ډیر بد عمل سڑے حج لرا غلیو عمری لرا غلیو نیچو واپس لانو دا اللہ دا کور نچی سکلات شی نو دا حرمین و محبت او دې یو پاک زین راغلي خلک دا زیارت او ملاقات لزی چې دا د پاک زین راغلي د پاک سترګو محبت الوهی چې کوم ځای کې د مون قران او دین نازل شوی هغه وخت نو یا خلکو لوي ګورې ما صحیح توبه استه یو عمرې له هوټل هم خوشې کړی صحیح توبه استه نو ګورې صحیح توبه نتیجه سي تاسو که خیالي سو کال او شول په حج کې او دوه حادثه شوي وي هغه وخت لامون نو ته دي چې یو سره وګرځیدل او ډېر حاجیان غریبانان شهیدان شول بیا د حج فرضو کې صحادثه او شوا او په زورګونو حاجیان غریبانان د شهیدان شو نو دغه صحیح توبې والا په دغه کال د خزې سره حج لاړو دغه شهدا او قدم شهادت ملاو شو فګیت خبره وکړه صحیح توبه وعلى الله بيدا سي مرګ ور کوي چې ژوند دي ورته سکی ژوند دي حج کې الله د حبيب سره یو کس وفات شو تعالی حبيب دې دفن کړي خوشبي ورته ملګا وي سر ورته م پټوي وي دې چې پرز د قیامت د قبر نه را پورته کیږي نو دې وي لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك کسیت وبم ویست داس مرغ بنصیب شي ژوند دی بم ور پسې جاړي دغه الله پورته د وختي رات لو کوشش کوي دې سره بم الله دنیا کې خیر برکت شي اے رزق چې الله تعالی شریعت دا نه وي چې بای ته زمیدار بنه کې کور کې کینا ا دکان بنه کې نو کریم کوا حکار کوا خود ټولو نو وختي جو مات ترزا پدی وختي راتلو والله ستا په هر څه کې خیر او برکت چي الٰه العالمین زمونږ ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریمه زمونږ ټولو خاتمه په ایمان کې رب کریمه الله مونږ ته زمونږ والدين او تا استادانو ته اصول فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي دعا وغواړي الٰه العالمین بخبر رحم او کرم بقدر ضرورت باران په موږ ورې الٰه العالمین زموږ د ګناهونو د وجنا او زموږ د بدو اعمالو د وجنا الله تا باران ورکړي الله ته رحمږي کوم ځایونو کې د باران ضرورت دی الله بقدر ضرورت باران ورې الله زموږ او د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله استاد کور سره زمونږ د ټولو په ژوندو کې مینا او محبت واچي د پینځه واړه وخت موږ په باندې سره استاد کور د جارو کول او استاد کور د خدمت الله زمونږ په ژوندو کې مینا او محبت واچي الله د تمام امت مسلمه پریشانای ختم کړي دعا وغواړي څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې دا کما وبار غلی الله دا ټولې بیماری ته د امت مسلمه نه پور تکي الله حرمین شریفین کلاو کې رب کریم الله دا کم وخنه حرمین شریفین بندي او حج عمره خپل معمول مطابق الہ العالمین راولې الله سمر دینی او دنیوی ادارې متاثر دي الله دا ټول پریشانای ختم کې رب کریم الله زموږ د حاضرینو غایبینو کوم دینی دنیوی حاجتونه دي الله غتر سره کې او کوم دینی او دنیوی پریشانای دي الہ العالمین دا ټول ختم کې الله دا ټول مساجد او مراکز او د دین د شوبو حفاظت فرمای زموږ مدرسې کې کار شروع دي کمرګری منډه ترلې وای الله نور تم توفیق ورکه او دا سوق پکې سمل ترلې وای او دا استاد دین او د کتاب د پاره اباده کوي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي سوق د خپل والدینو په سفیراتونه کوي الله غو والدینو ته اجرونه ورورسه او الله دا صدقه جاریه دای او زمونږ او د ټول امت مسلمه د پاره تر قیامت پورې الله قائم او دائم او ساتي الله دا زه او ټول مدارس الله په دین باندې آباد لري الله څومره مسلمانانو دشمني دي الله په محبت او دوستۍ باندې رب کریم بدل کړي څومره بي ګناه بندي وان دي الله را اخلاص کړي الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو نه هر قسمه پریشانۍ او تکالیف لري کړي الله دو امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي مینا او محبت راولي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك